Jazznàtics, el món del jazz a la vostra emissora, amb Rafael Corbí. Hem iniciat el nostre programa d'aquesta setmana i ho hem fet amb la música de Cortex, un disc en directe de 2014 amb una peça anomenada, aquesta que hem escoltat, Grey Mother, que ens ha acompanyat durant uns minuts. Cortex també tindrà una segona peça protagonista al nostre espai. Es diu Hoop. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts a Jazznàtics. música, jazz i bons ritmes a càrrec d'aquesta formació que ens portava els temes del seu àlbum directe Cortex amb Live i el tema anomenat Grey Matter i després amb el Hube que acabem d'escoltar. Anem amb la música de Motion Factory Quintet, un quintet que ens arriba amb bons ritmes el 2014 amb el seu àlbum Lucky People, gent afortunada. The Motion Factory Quintet és un quintet, com el seu nom indica. És el líder, el bateria i també el baixista. Són dos germans, en François i en Louis, que lideren aquesta formació amb el seu primer àlbum, un disc diferent, un disc que ens aporten al costat també del piano d'en Thomas Egno, que ens acompanya també amb el saxofonista Christoph Maniot. Bona música, bons ritmes i que, a més, inclouen homenatges a gent com, per exemple, el saxofonista i pioner del jazz, l'Ornette Coleman, amb un melody que s'hi troba inclòs amb aquest disc. Nosaltres escoltarem els temes anomenats Conflicte, Conflict, és un dels temes foscos de l'àlbum. També sentirem aquest Ornette's Melody i el Lucky People, la cançó que dona nom al disc. Els tres temes d'aquest àlbum de Motion Factory Quintet del 2014 anomenat Lucky People. la proposta musical a Jazznàtics amb aquests darrers minuts i la companyia de Motin Factory Quintet. La propera convidada que reunirem entre nosaltres és la música de Carmen McRae. Carmen Mercedes McRae, nascuda el 8 d'abril del 1920 i morta el 10 de novembre del 1994 de Harlem, de la ciutat de Nova York, i també coneguda com la cantant de cantants de Singers Singer, una cantant de jazz, compositora, pianista i també actriu, i considerada una de les més influenciades i influenciadores vocalistes de jazz del segle XX, amb una mena d'actuació que ens acostava a través de la seva inspiració de Billie Holiday, però amb la seva pròpia i veu absolutament distingida. Va enregistrar més de 60 àlbums amb una carrera discogràfica meravellosa i molt rica, interpretant la seva música i enregistrant als Estats Units, a Europa i també al Japó. Avui escoltarem des d'un àlbum publicat el 2014 que s'anomena Clàssics de Carmen McRae, peces com per exemple aquest Blue Moon i després el My Funny Valentine. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, blue moon, blue moon. Now I'm no longer alone, alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Appeared before me, the only one my arms could ever hold. Heard somebody whisper, "Please adore me." When I looked, the moon was gone. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your a little weak? When you to speak. Are you smart? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, won't you stay? Each day is Valentine's La gran Carmen McRae, també protagonista del nostre espai de jazznàtics en el dia d'avui. Una peça més d'aquest clàssics és la que porta el nom de Isn't It Romantic? Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows write the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above. Isn't it romantic? Merely to be young on such a night as this. Isn't it romantic? Every note that sung is like a lover's kiss. Romance. Així hem escoltat, així hem recordat la música de Carmen McRae. Seguim, és la recta final, el darrer quart d'hora de Jazznàtics que compartim en la música d'Eric Leeds, nascut el 19 de gener del 1952, personatge capdalt també dins el jazz amb funk americà. Ell interpreta el saxofon i altres peces que també s'acompanya habitualment i que li ha donat una bona carrera musical, tot i que en el món del pop, per exemple, és més conegut per haver treballat al costat de Prince. Va néixer a Milwaukee, l'estat de Wisconsin, tot i que realment ella provenia de Pittsburgh, de Pennsylvania. Pop, rock, sobretot aquest jazz, smooth, la flauta, el saxofon ens acompanya en tota una trajectòria que ens ha arribat al llarg dels anys 80, 90 i també el 2000, on edita el 2014 el Now and Again. Un àlbum que té, per exemple, aquest medley que escoltarem, medley de Nowhere to be Found i el Rainbow. Mm-hmm. Moment d'arribar al final i d'acomiadar-nos amb Berglitz i una altra de les peces d'aquest Now and Again del 2014 és l'anomenada exactament igual. Now and Again, salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot amb una nova edició de Jazznàtics. Fins la propera. A reveure.